Сляп от рождение. Осма неделна беседа, държана от учителя на 13 ноември 1932 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Отче наш. Ще прочета част от 9 глава от Евангелието на Йоанна. Песента ще се развеселя. Ще взема само първия стих. Като заминаваше, видя едного човек, сляп от рождението си. Не че това, което ви говоря, има връзка. От слепия човек какъв извод може да се извади, че го видял Христос? Каква наука може да има в това? Но известен ред разсъждения имат последствия. Когато се запали една свещ, простият ще загаси свеща и ще заспи, а онзи работливият ще си свърши работата и после ще изгаси свеща. Ученикът седне пред книгата и почне да чете. Онзи, който е прост, ще я запали малко за себе си. Виде ли един сляп човек? Тогава се заражда въпросът, защо се е родил сляп, кои са причините. Питам, защо се запали една свещ? Дали тия хора са богати или са сиромаси, какви са причините? Щом има свещ в къщата, хората са богати, не са сиромаси. Сиромасите хора нямат свещ. Този човек се е родил сляп, сиромах е бил, нямал 5 пари в джоба си. Христос казва, този човек се е родил сляп, защото е сиромах. Аз съм богат човек, ще му дам малко пари да се порадва. Така разглеждам аз. Някои ще запитат, възможно ли е да се отворят очите? Защо и за какво? От гледището на старата индуска философия и от гледището на западната философия цял спор има и въпросът остава неразрешен. Дълго време ще го разрешават. Проповядвал един евангелски проповедник върху стиха, че рибата е погълнала Йона. 2 часа доказвал, че рибата могла да глътне Йона. Казват, много хубава беше беседата му, но измъчи Йона. 2 часа държаха Йона, този пророк, докато влезе в утробата на рибата. 2 часа го измъчи. Защо доказва, че рибата може да го глътне? Ако го е глътнала, глътнала го. Ако не го е глътнала, не го е глътнала. Ако се е родил сляп, сляп се е родил. Ако не се е родил сляп, не е роден сляп. Обаче има нещо, което спъва хората. В света има неща, които физически спъват хората. Има нещо, което духовно ги спъва. Има нещо, което спъва тяхната мисъл. Само че физическите неща ние ги наричаме воля. Накарайте един човек, който има ставен ревматизъм, да ходи правилно. Той ще си върти краката. Който има ишиаз, той ще ходи наведен. Който го боли кракът, той малко разкривено ще ходи и така нататък. Тази сутрин излязох рано. Гледам ясно небе. Минавам покрай едно дърво, гледам един петел, с единия си крак се държи за дървото, другият надолу пуснат. С левия крак се държи за дървото, десния отгоре седи. Не съм видял друг път петел с единия си крак да се държи. Разсъждавам, дали не е някаква мода у птиците петел с един крак да се държи. Аз разсъждавам, не е мода, модата е в това, че този петел го боли кракът. И при това пак пее. Боли го кракът, ударен е нещо, седи с единия си крак. Казвам, боли го кракът, но пак пее. Длъжност му е да кукурига. Когато хората се разболеят или ги ударят, никога не кукуригат. Съвременните хора, културните хора на 20 век мислят, че ние сме като езичниците, като хората преди 2000 години. Като влезеш в един град, ще ти покажат високите здания на 40-50 етажа. В Америка, като идеш, ще те питат, харесваш ли Америка. Ти казваш някоя любезна дума, че с една страна културна, богата. Тъй, богата е, културна е, добро има, но и зло има. Не са виновни американците, че зло има. Ако хората се раждат слепи, не е виновен слепият, защото слепият не иска да се роди сляп. Нито той е виновен, нито майка му е виновна, нито баща му. Те не са искали да родят сляп син. Има следователно въпроси в живота, които не може да дадем никакъв отговор. Не може да се разреши разумно. Може да ви наведа, между двама приятели става една малка случка или някой инцидент. Веднага в любовта става един разрив, изчезва любовта. Къде е отишла любовта? Значи любовта може ли да идва и да се изгубва? Значи в дадения случай уния възвишени благородни чувства, тази мисъл, която прониква, тегли веднага хората и веднага в умовете и сърцата им се зараждат антагонически чувства. Религиозните хора, които вярват в Бога, вярват в Христа, но за някои малки работи единият, че обичал да има тайнства в църквата, другия поддържа като дете да се кръсти с вода, единият иска да се кръсти като възрастен, за такива въпроси или други подобни, как трябва да се освети и да се вземе Господнята вечера, хората се разделят, не се срещат вече, разделят се пътищата. Малки временни въпроси ги правят толкова важни, че разрушават любовта. Казват, че този човек не може да влезе в Царството Божие, той няма никаква религия. Не. Религията, според мен, не седи в кръщението, нито в таинствата. Това са външни потреби. Никой човек не седи във външните дрехи. Не може да носи някоя бомбе или цилиндър. Разправят, че на мода били в Русия цилиндрите. Руският император иска да отучи аристократите да носят цилиндри, но какво да прави? Със закон ще произведе една реакция. След като мислил дълго време как да застави руската аристокрация да не носи цилиндри, накарал да купят цилиндри на всички каруцари, които носили буклуците. Като ги погледнали, всички тези с цилиндри. Оттам насетне всичката аристокрация се отказала да носи цилиндрите, понеже и те може да минат за простаци. Един ден, мисля, Бог ще направи всичките хора богати. Не знае тогава как ще се спогодят хората. Всички ще имат цилиндри, всеки ще нахлупи по един цилиндър на главата си. Не само цилиндър, но и фракове са носили, тъй хубаво облечени. Значи имате една идея, която не почива на никаква основа. Това е мода, която може да се измени, като че в цилиндъра или в дрехата се крие някакво достоинство. Като че дрехите имат някакво достоинство. Достоинството не седи в дрехите. Човек може да има отворени очи, а при това с очите си да не вижда той, което трябва. Някой път може да бъде сляп. За много хора, които имаха отворени очи във времето на Христа, не видяха Христа. Този човек, който беше сляп, но като му се отвориха очите, той разбра повече от онези, които имаха очи да виждат. По думата очи разбирам онзи човек, който може да мисли в дадения случай за истината и какво нещо е животът. Затова не може да се даде една дефиниция на живота. Всеки един човек сам отстрани трябва да определи защо трябва да живее. Той е неговата задача. Всеки, който си даде едно определение защо трябва да живее, да даде едно разрешение за живота, той е намерил смисъла на живота. Всеки, който чете философски книги на живота, те са общи положения. Какво нещо е светлината, защо е светлината, с какви трептения, той не ме ползва. Доколкото аз мога да възприемам светлината и да ми служи в моя живот, дотолкова тя ме ползва. Трептенията на светлината са дотолкова важни, доколкото може да влезат в моя ум и да произведат моята мисъл. моята мисъл, той, което ме води към всички добродетели, към чисти мисли, към чисти чувства и към здраве. Отрицателните страни на живота аз ги считам като дългове. Всеки един порок, малък или голям, той е дълг на живота. А знайте, в практическия живот онзи, който има да взема от тебе, ще се яви и ще отнеме твоето достоинство. Трябва да дойде онзи, който няма никакви дългове. Тогава казваме, добър е онзи човек или богат е онзи човек, който няма никакви дългове. Под думата добър човек, аз разбирам богат човек. Под думата разумен човек, аз разбирам любещ човек. А за робения човек разбираме един сиромах човек. Човек, който е верен, е богат човек. Който е безверен, е сиромах човек. Ако някой сиромах човек може да минава за верующ, той не е право. Тогава в сегашния живот ние сме се отклонили от онези положения, които съществуват. Съществуват два порядъка в света. Ние живеем и виждаме, че водата тече и мислим, че водата е неразумна. Чудното е, че тази неразумна вода отолява жаждата. Ние мислим житото глупаво растение, което няма никаква интелигентност в себе си. Чудното е, че той глупавото растение ни дава живот. Чудното е, че светлината, която считаме за механичен процес, ни дава радост и веселие. Той глупавото нещо в света ни носи голяма радост. Тогава едни искат да унищожат един ред на нещата, да покажат, че искат да турят един авторитет, да докажат нещата. Ние не доказваме. Авторитетът на всеки човек не е някаква реалност. Авторитетът на една къща са нейните основи. Ако няма здрави основи, каквото и да говорят, тази къща ще се срути. Следователно, вярата на човека, свободата, истината на човека, любовта, мъдростта на човека – това са основите на човека, които ще му дадат онова велико разбиране. В съвременния социален живот ние ограничаваме и казваме – социално как ще се подобри животът. Със сегашните разбирания социално животът може ли да се подобри? Не може. Аз разбирам подобрението в съвсем друг смисъл. Не да се задоволи частично само една част от хората. Всички хора, които са дошли на земята, всеки да намери той, за което е дошъл. Всеки човек, който е дошъл на земята, е дошъл за нещо. Ако ти не намериш той, за което си дошъл, питам какъв смисъл има животът. Някой казва: аз съм дошъл на земята да живея много добре. Ти си дошъл да живееш, да спечелиш нещо, и ако след като си живял 50-60 години си добил знание, богатство, дъщери, синове, слава и чест, един ден те те оберат и ти вземат и славата, и богатството, и дъщерите, и синовете, и знанието ти. Оберат те. Какво сте придобили, питам? Вие си отговорете. Човек изведнъж ще умре, ще се свърши всичко. Това е една игра в света. Ще умрем, умирането нищо не разрешава. Смъртта, това е най-силното в света, което съществува. Най-голямото насилие, което съществува, това е смъртта. И ние се утешаваме, че човек като умре, всичко ще се свърши. Че нищо няма да се свърши. Сократ казва: след като ме екзекутирате, принесете ми жертвоприношение един петел. Питам, защо гърците изнасилиха Сократа? Защото не вярваше в техните богове. Защо сега се изнасилват хората? Защото не вярват в сегашните богове. Но питаме тогава, де са онези богове, в които ние трябва да вярваме в света? Ако е един, трябва да е един както трябва. Ако са много, пак трябва да са такива, каквито трябва да бъдат. Но ако е един единия трябва да бъде както трябва. Ако са много, пък не са такива, каквито трябва. Какво трябва да правим тогава? Сега вярата не е нещо произволно в света. Не мислете сега, че аз искам да ви убедя. Аз искам само да ви припомня. Едно нещо сега сте забравили, нищо повече. Ако си спомните, добре. Ако не си го спомните, пак е добре. Но за това припомнене се изисква една наука. Нека да ви дам едно малко обяснение. Онези, които изучават човешкото лице, казват, че носът е символ или емблема на човешката интелигентност и до някъде той се е сляло в закона на неговата дължина и широчина. Казват, колкото носът е по-дълъг, той е по-интелигентен, колкото носът му отдолу е по-широк, толкова той има по-добро сърце. Той е общо казано. Колко може да бъде широк човешкият нос? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сантиметра, повече може ли да бъде? 10 сантиметра дълъг нос едва ли ще намерите. Изобщо за носа това не е правилно. Носът на слона е дълъг 1 метър. Той е неговият хобот. Той е толкова проточен надолу. И слонът минава за най-интелигентното същество между млекопитаещите. До човека няма по-интелигентно същество от слона. Казвам, ако изучавате носа, той е дълъг, но той е проекция. Вие не може да изучавате носа в една аритметическа проекция. Аритметиката се занимава с мъртви величини, но носът може да се разгледа от алгебрическо гледище или органическо-алгебрическо гледище. Този нос, като постигне до известно място, той после се изкривява, после пак слиза надолу да дойде до подкорема, че носът да дойде чак до краката на човека. За да ви обясня, това са ред проекции. Най-първо, вие имате първата проекция на носа. Другите са проекции. Аз разглеждам, кое е заставило носа да се изкриви надолу. Има известни причини. После кое го е заставило да се отдели и пак да се подкриви под човешката брада. После, като дойде под пъпа, раздвоява се, дойде до краката, до големите пръсти. Носът е дълъг до големите пръсти на краката. Но за сега функционира само тази малка част, другата е проектирала носа. Там е всичката интелигентност на човека. За бъдеще ще се изяви широчината на носа. Носът е голям на широчина. Широчината на носа се раздвоява в рамената, после се стеснява, като влезе в краката, пак е по-голяма от тази широчина, която сегашния нос има. Ще дойде някой при мене, ще ми казва, че е много интелигентен или че той е човек с много широко сърце. Човек, който има такава широчина, той не може да бъде толкова интелигентен или с много широко сърце. Човек, който има тесен нос, неговите чувства са толкова ограничени, че неговата любов е толкова малка, че може да издържи до половин ден в любовта си, че това е доказано. Вземете един момък, който се влюбва в някоя мома и се кълне, че до живот ще бъде верен. Като види друга една мома, по-красива, по-привлекателна, веднага забрави първата. Не е лошото, че е забравил първата. Турците имат една поговорка и казват, да гледаш красивото в света, това е Божие благоволение. Не е лошо, че един момък може да гледа една красива мома. Но аз обръщам внимание на факта, че човешките чувства не са устойчиви. Ние нямаме една норма за ограничаване хората в живота. Ние още се заблуждаваме от външното. Една мома може да бъде външно красива, но тази външна красота още не отговаря на вътрешната красота. Някоя мома може да бъде не толкова красива. Вътрешна красота, на която външната не отговаря. Така казвам. Сегашното положение, за да може да работи, ние трябва да познаваме себе си. Онези, които изследват човека, правят такива измервания, астрологически измервания. Ако вземете една мярка, ако вземете окръжност на една глава, 55 см в окръжност, ако вземете един полукръг от долната част на черепа до ушите, за пример, тук има 34, 35, 36 см, горната част на короната е около 36-37 см. Вие може да съставите известно отношение на живите числа по един прогресивен начин. Вие искате да съставите едно понятие за човека. Вие имате дадени сили, с които функционирате, защото мозъкът е една органическа сила на човека и зависи в какво се намира човешкият мозък. За да може неговата мисъл напълно да функционира, най-първо мозъкът трябва да бъде в едно изправно състояние, за да може да функционира неговата мисъл, но не целият мозък. Ако предната част е нормална, може мисълта да функционира правилно. Но някой път се случва една анормалност в задната част. Неговите чувства са в анормално състояние. Той мисли право, а постъпва зле. Някой път този човек мисли право, а постъпва криво. Някой път за някой човек казваме, че е безбожник. То е едно анормално състояние. Чрезмерната набожност е друго анормално състояние. Ако тази набожност е подтик да пожертва всичко за човечеството, но ако тази набожност е само за негово благо, ако обичаш един човек, за да се ползваш от неговото богатство, то е едно нещо, а ако искаш да го запазиш за цялото човечество, то е друг въпрос. Или когато мислиш за него, без да се ползваш от това, то е съвсем друго нещо. Без да хвърлям какъв и да е упрек на хората, има известни архаически наклонности, изостанали от рибите, от млекопитаещите, наследство от птиците и от ред раси, които са живели преди тази раса, наследствени черти. И тия наследствени черти са изостанали в човешките тела. И се изискват само малки известни условия, за да се произведе известен атавизъм. Вземете за пример от човека той чувство на гордост. Гордостта е едно болезнено чувство. Самоуважението е едно естествено чувство от човека, за да се пази чувството достоинство, а гордостта е едно анормално състояние и показва, че като говори, друг човек няма, само той има право. Каквото той каже, то трябва да стане, а каквото другите казват, той е на втори план. Той е гордост. Човекът на самоуважението казва, той е така. Ако моите мисли не са прави, няма да ме следвате. Той дава право на всеки човек, но има известни отношения в развитието на личните чувства у човека. Всичките докачения на човека, той с което може да се терзае, показва, че личните му чувства се намират в едно болезнено състояние. Мозъкът може да заболее, има разни психологически заболявания. Тъй както човек може да прехване хремата, тъй често, така и хората от честолюбие само, страдат от хрема. Ти всяко нещо може да превземеш отгоре си. Каквото кажат, все отгоре си може да го вземеш. Казал нещо или усмихнал се нещо, ти мислиш, че е за тебе и веднага се докачиш. Тия хора се пошегували и ти го вземеш отгоре си. Или влезеш някъде, хората не искат да видиш нещо. И ти мислиш, че хората крият нещо от тебе, дойде подозрението. Та казвам. Ние най-първо трябва да се освободим от анормалностите, които съществуват в живота. Когато човек е религиозен, има голяма опасност. По-горделиви хора от религиозните няма. Най-горделивите хора това са религиозните. И по-добри от тях няма, но и по-лоши от тях няма. Защото те казват, ние сме синове Божии. Казва, знаеш ли кой съм аз? Хубаво! Ти си син Божий, като не вършиш волята Божия, какъв син си? ти си позор тогава за баща си. Ти обичаш да лъжеш, да крадеш, да живееш лош живот. Какъв син Божий си? Някой казва, аз имам свобода. Че нима свободата седи да вършиш престъпления? Аз съм човек, имам право да върша каквото искам. Че да правим каквото искаме, това е човешка свобода. Но да си човек, това значи да живееш за цялото човечество. В цялото човечество има нещо възвишено, благородно. Но в развитието на човека има нещо анормално, което проистича от сегашните физически условия, в които се намираме. Някой път ние съжаляваме хората, които са родени при лоши условия. Обществото трябва да подобри тия условия, за да се помогне. То трябва да разбира тия закони, за пример аз бих препоръчал следното. Сегашните затворници ги бият с камшик. Налагат ги в участъците и в затворите, това е един стар обичай. Боят навсякъде е приложен. Казват, боят е излязъл от рая. Бият не само в България, бият и в Америка, в Англия, навсякъде бият. И майката бие, и бащата бие, и учениците се бият. Няма царство, дето хората да не бият другите. Някой път даже светиите се бият. Не говоря за тия светии на земята, но според мене, за да възпитате затворниците, не трябва да ги бият ни най-малко, но да не им дават печен хляб. Да им дадат по 100 грама жито да го дъвчат. Сутрин за закуска по 30 грама, на обед по 30 грама, вечер по 30 грама, 3 месеца да ядат жито. След 3 месеца те ще замязат. Он си затворник престъпник ще почне да мисли много здраво. Той ще почне да придобива качествата на житото. И сега, като го бият, се зароди едно желание за отмъщение, казва, аз да дойда на власт, аз ще постъпя тъй, както те постъпват. А така ще каже, аз като дойда, аз ще ти дам жито. От училището няма защо да изпъжат учениците. 3 месеца жито. Някой ученик се греши – жито. Някой студент се греши – жито. Едно възпитателно средство. Да видят възпитателното средство. Сгреши вашето дете, давайте му 7 дена жито, 9 дена жито и на вас може да го прилагате, казвате, малко е 30 грама. Изчисти хубаво житото, няма готвачка, няма баници, жито да дъвчиш хубаво. Той сега е практическата страна. Но питам, ще приложите ли сега този метод? Може някой път да го приложите. За сега ще приложите старите методи, понеже са по-износни, защото тогава, които бият, ще остане на служба. В икономическо гледище, понеже те ще протестират, трябва да има бой, защото ако няма бой, няма да има и служба. Ако вие речете днес да гласувате, че да няма престъпления, ако в света няма да има никакво престъпление, тогава всички съдии, адвокати, учители, проповедници трябва да се откажат от своята длъжност. Всичките хора, ако са праведни, кого ще защитават? Кого ще съдят? Всичките хора са добри, кого ще съдят? Но един ден отгоре ще го защитаваш и съдиш. Ами, ако тогава няма престъпление, няма да има и болести, няма да има и лекари, тогава всичките лекари, адвокати, съдии, проповедници ще кажат, тъй малко да съгрешат без грях не може. Трябва да има малко прегрешение и малко болести, да има работа и за нас. Тъй разглеждам икономически въпроса. Но ние разглеждаме другояче въпроса. Не, че светът ще бъде без лекари. Ще имаме и тогава лекари за здравите. Ще имаме и тогава адвокати за добрите. Някой направил добро, ще го съдят за доброто. Адвокати, свещеници, майки, бащи, всички за доброто ще ги съдят. Ще има един ред положително по-добър от сегашния. На този ред ще му турим само един полюс. Сега, като направи някой добро, никой не го съди. Хората на доброто живеят без закон, а хората на престъпленията живеят с закон. Вследствие на това се създават длъжности. Но тогава ще се създават положителни длъжности, само като се съдят добрите хора в света. Тогава светът ще се оправи. Че един добър човек, като го съдите, Христос като дойде, съдиха един праведен човек и го осъдиха, и такъв прогрес има в света. Но тази съдба има 500 милиона християни в света. Ако не бяха съдили Христа, никакви християни нямаше да има. Пилат казва: не намирам никакво престъпление в този човек, но ще го накажа според римските закони, както вие искате, но всички да знаят, че наказват един праведен човек. И го направиха. И какво стана с този праведен човек? Този праведен човек Бог го възкреси, той възкръсна. След като го затвориха в най-големия затвор, заковаха го, дойде ангел, разкрива гроба и казва: излез, праведните хора не могат да стоят в гроба. Той излезе и оттам се яви силата на християните. Когато всичките християни повярват, че праведните ще почнат да умират и да възкръсват, спасението на света е дошло. Той сега е едно вметнато предложение. При сегашните положения на живота вие ще кажете: защо трябва ние да страдаме? Не че аз поддържам страданието. Страданието е един период, вметнат в човешкото развитие. Временно е страданието. Писанието казва: ще дойде ден, когато страданието ще замине от света, сълзите ще изчезнат и ще остане нещо положително на мястото на страданията. Но докато дойде този ден, ние трябва да се подготвим за новата епоха. Новите разбирания какви ще бъдат на новото човечество? Сега казваме: който има пари да ги държи в своята кесия, е добре тогава. Според новото учение всеки човек сам ще си оре нивата, сам ще я сее и което ти сееш, от него ще ядеш. Не само това. Казвате: дали ще взема чуждия хляб? Не. Само ще посееш нивата си, но сам ще я пожънеш, сам ще я увършеш и каквото изкараш, ако ти остане нещо, може да дадеш. То ще бъде като един подарък от това, което ти си изработил. Сега ние ядем чуждия хляб, ядем хляб, който другите хора са изработили. Онзи земеделец казва: на мене ли се даде тази работа по 12 часа да ора земята, че да го продавам на онези търтии? И ти, като ядеш този хляб, се ограничаваш. После ще го смелят другите, мелят брашно от боб, от това, от онова, турят го в житото и го продават. Питам: при такова ядене на хляб какво ти очаква? Там е недоволството. Като се мели на камъните, недоволене. Който го пече, е недоволен, и който го продава, е недоволен. Хлябът, който ядем ние, от единия до другия край, е опетнен. Казвам, има някои възражения, които са престъпления. За бъдеще хлебарите трябва да бъдат светии, нищо повече. Човек, който меси хляба на земята, трябва да бъде един светия. Да е живял 20 години в пустинята, да е чист в мислите си. Който меси и работи този хляб, да каже: Господи, здраве да дойде на този, който го яде. Сега този хлебар, като го меси, гледа да изкара от тебе колкото се може повече. Някой път, като ми донесат гевреци, аз давам на моята котка, като на специалисти проверявам. Ако тя яде, и аз го ям. Ако тя не го яде, и аз не го ям. Чудно нещо е, много пъти и давам, гладна е, а не яде. Някой хляб и дам, яде, друг не яде. Казвам: тази котка, тя е специалист, умна е. Тя разбира кой хляб е хубаво направен и кой не е хубаво направен. Аз следя нея. Щом не го яде, и аз не го ям, давам го на другите. Вие казвате: учителят е много щедър. Не съм от щедрите. Искам да се освободя. Та казвам, при такъв един строй, той е вътрешната страна, при която органически се развалят телата. се развалят нашите чисти мисли, се развалят нашите чисти желания, най-после се разваля мозъкът. Като се развали стомахът ти, черния дроб, като се развалят белите дробове, ще те хване туберкулоза, разваля се и мозъкът ти, вече не може да мислиш. Най-първо всичко трябва да бъде в изправно състояние. Тогава религията е дошла в света като една наука да изправя. Задачата на религията в света е, в светлината на тези факти, които сега ви изнасям, нека да се изправи органически човек. И то е целта, то е задачата, не да научи хората да вярват в Бога. То и не е задачата. Религията ще даде формите и начините за изправление, за облагородяване на чувствата. Въпросът за Бога е съвсем друго нещо. Друго нещо трябва да дойде, за да ни покаже в какво ние трябва да вярваме. То е вече един опитан въпрос. Въпросът за Бога не е въпрос за вяра, то е въпрос на опит. За да се убедим в съществуването на Бога, животът ще ни убеди. Нашата любов ще ни убеди, нашето знание ще ни убеди, нашата мъдрост ще ни убеди, истината, свободата, добродетелта, те ще ни убедят. Не е религията. Религията е спомагателно средство само за облагородяване. Чувствата органически да внесат тези благородни условия. Религиозните хора са изоставили предназначението, което им е дадено, и отишли да учат хората, че има Господ. Господ има, но нашето сърце не е такова, каквото трябва. Че най-първо човешкото сърце, то е цял свят, то трябва да се приготви това сърце, да се даде понятие за Бога. Какво разбирате вие под думата Бог? Бога вие може да опитате. Той, което може да ви внесе у вас висшето щастие и благо в света, да внесе живот, здраве в дома ви, да внесе съгласие в една държава, да даде право, свобода, да се отворят затворите, да призове свещеници, адвокати, учители, военни, да изпъдят насилието вън от света. Той е Бог. Когато Бог дойде в света, всяко престъпление и насилие трябва да се премахне. Да знаем, че Бог живее между нас. Всички вярвате в Бога, а при това на всяка стъпка убиваме. Които вярват и които не вярват, едните и другите си мязат. Сега, за да се свърши въпросът, какво трябва да правим. Може да убиваме, то е наше право, но и ще носим последствията. Може да мислим и да живеем както искаме, но и ще носим последствията. Има един неумолим закон в света. Бог определя и доброто, и злото еднакво между хората, еднакво го разпределя. Ако правим добро, припадащата ни се част от доброто, дава ни го. Ако правим зло, припадащата ни се част от злото, дава ни го. Един органически закон е той. Както се определят данъците или глобите, така и природата има един закон, който ни дава в наследство онова, което ние сме извършили, или нашите деди и прадеди. Всичкото и равномерно се разпределя. Той се разпределя не с цел, за да ни измъчват, но в природата съществува един закон, който иска да повдигне съзнанието на хората, да им покаже, че е по-добре за тях и по-износно да вършат доброто, отколкото злото. Понеже ние не може да внесем доброто с насилие, ако ти внесеш каквото и да е добро с насилие, ти ще родиш злото. И злото в света е дошло по единствената причина, че ние искаме доброто с насилие. Че мохамеданството е внесло доброто с насилие, казва, който прави зло, ще се убие. Мохамеданството е дошло до крайния предел. Християнството е внесло насилието. В тази форма, както е сега християнството, то не може да спаси света. И всеки един строй, какъвто и да е, който поддържа насилието, той не може да спаси света. Може да даде известен ред, но онова благо, което ние чакаме в света, то ще дойде не чрез насилие. Има и други начини за избавление на хората. И аз свеждам въпроса към вас, които ме слушате, и не искам сега да се връща към обществения живот, защото ние не разрешаваме обществените въпроси. Този въпрос за обществения строй и благото на народите, той не зависи от нас. Той зависи от законите на природата. И съвременните народи ще поженат точно това, което са посели в миналото. Никой не може да ги избави от тази съдба. Сега може да се спрат само спирачките. Те ще поженат точно това, което природата е определила. Ние не може да се месим в нейната работа. И да се месим, ние не може да вземем участие. Какво участие може да вземем в движението на Земята? Или какво участие може да вземем в движението на Слънцето? Или колко светлина и топлина да изпраща Слънцето? Слънцето ще изпрати толкова светлина и топлина, колкото то иска. И Земята дава толкова с плодородие, колкото тя иска, а не колкото ние искаме. Някои от хората мислят, че могат да я направят плодородна. Даже сега Земята е доста изтощена. Онази част от почвата, която трябва да произвежда блага, е почти изтощена. Трябва да я оставим няколко години да си почива. После ние вървим по обратен път на своето развитие. Някой път ние изтощаваме своя мозък. Например, ти не трябва постоянно да живееш само в предната част на мозъка. Само с мисъл всичко не се свършва. Не трябва да живееш само с религиозните си чувства. Само в стомаха си не трябва да живееш. И в гърдите си само не трябва да живееш. Навсякъде трябва да живееш. Почивка се изисква. Едно равновесие в тялото. Смяна трябва да стане. Човек трябва да разбира. Трябва да има една програма, най-първо с какво да се занимава. Най-първо, като станем, с какви чувства, с какви мисли трябва да започнем. Трябва да знаете, като стане мъжът, с какво трябва да започне. Детето, като стане, с какво трябва да започне. Свещеникът, като стане, с какво трябва да започне. Учителят, като стане, с какво трябва да започне. Или младата мома, или младият момък, с какво трябва да започне. Това е една емблема. Аз наричам младите хора, това са емблема. Ако ти не съзнаваш своята младост, която е възможност, която е движение, като казвам, че младия трябва да играе, аз разбирам живота. В живота има движение, в живота има игра. Много хора казват, че с нас Господ си играе. Под думата игра разбираме, има животи, има движение. Какво е животът? Престане ли играта, има и смърт. Казват, че Господ си играе с нас. Но какво е това животът? Той ни дава свободата. Остава ни да играем както искаме, даже при всичките пакости, които правим. Изправени по грешките и казва, че не трябва да играем така безразборно. Има известни игри, които са извинителни, но има известни игри, които не са извинителни. Та сега хората, които са дошли в света, трябва да имат една ясна представа за себе си. Като станеш най-първо сутрин, какво трябва да помислиш? Пет неща има, за които човек трябва да помисли. Пет канала има, по които иде мисълта във физическото поле. Някой човек казва, аз най-първо искам да пипна нещо. Но пипането не е само един метод, то е един канал, през който ще напипваме твърдата материя. След това идваме да вкусим нещата, които са сладки с езика си. Водните да опитаме с езика си, въздухообразните с носа си, трептенията на въздуха да опитаме с ушите си, на светлината с очите си. Това са канали, чрез които разумната природа ни говори. Следователно, той, което виждаме, е толкова реално, както това, което опитваме с езика си. Което вкусваме, е толкова реално нещо, както което опитваме чрез петте си сетива, ако са нормални. Даже може да се каже, че възприятията с очите са най-добре видени, най-голям простор имат очите. Затова българите казват: видя го с очите си. Ние не се спираме само там. Той е физическият човек. След като сте събрали всички тези понятия със своите пет сетива, иде вече неговата интуиция, неговият ум. Вътре има едно вътрешно схващане на нещата, чрез които ние виждаме при наблюдението. Аз мога да видя един човек и като го изследвам, виждам, че е добър. По закона на една вътрешна интуиция, аз виждам един човек от сега, в течение на 10 години, какъв ще бъде. Всичко това се представя ясно пред мене. Научно не може да докажа, но след 10 години това нещо ще стане. Отде го знаеш? В мене има едно чувство, което ми почушва. Сега тези изводи може да направи човек, който има научни наблюдения. За пример, ако трябва да измеря човешката глава и намеря, че темето не е сплескано, но широко, горната част на короната е добре развита, носът е правилен, челото добре развито, ако намеря устата нормална, не са много тънки и не са и много дебели, после брадата има една малка издутина и ако пръстите са добре развити, то може да се направи едно научно заключение, че на този човек може да се разчита. 99% да имате доверие, може да му дадете пари без никакъв запис. А за друг човек ще кажете, че на този човек не може да поверите пари. Не, че е лош човек. Той органически не е в състояние да извърши това, което обещава. Та казва Христос, че видели този слепия човек. Сега може да се направи извод. Почти всички сегашни хора са слепи. Та слепите сега искат да оправят света. Как ще го оправят? Някои мислят с война. Войни от памти века имало. Толкова войни, че от човешката кръв може да се направи цяло едно море, като Черно море. И още хиляди години да се върви по същия начин с убийства, нищо не може да се допринесе. Ще дойде един ден, когато хората ще се изтощят. Има един начин, хората ще се изтощят. Хората досега вършиха престъпление. Ще дойде ден, когато не може да се върши престъпление. Ще бъде невъзможно за човека. И то последния принцип. Един човек вземе нещо и го носи отгоре, слиза, не иска да даде нищо. Но ако трябва да мине през един планински връх, няма да мине много време и половината товар хвърля, ти вървиш след него да го вземеш и носиш. Сегашната епоха е дошла до своя край. Повече от тук надолу не може да се слезе в гъстата материя. И сега има вече един подем нагоре. Следващата раса, като дойде, тя вече няма, не може по-надолу да слезе, няма вече кой да носи. Сега кой колкото може да изнесе горе на върха, а всичкото друго долу ще остане. За бъдеще ще има един подем. Като казваме ние, че всички богати хора трябва да се откажат от богатството, всеки само ще носи толкова, колкото може да изнесе на върха. То е негово. Всичко друго ще остане. Ама няма и да има слуги. Слуги в природата не се позволяват. Каквото другите хора носят, то е за тях. Сега вие казвате, ако това учение се приложи с туй разбиране, няма да има резултат, понеже са користолюбиви чувствата на хората. Когато хората станат умни, когато любовта ще ги свързва в света, когато между хората ще има едно коопериране, или едно съгласие между тях да си помагат, тъй както клетките в един организъм, тогава може да има друг резултат. Когато понятието за Бога няма да бъде като сегашното, ние ще имаме понятието, че Бог живее между хората и всички ще го познават от малък до голям. Богатия няма да си държи парите затворени в касата, както сега. Проповедникът няма да иска да ти убеди в някое верою, а ще ти остави с онова, с което ти си роден. Какво ще убеждаваме една патка, как да хвърка, тя се е родила с това? Ако не е патка и я учиш как да хвърка, нищо няма да направи. Какво трябва да учиш един кон как да бяга? Той и без това знае как да бяга. Та сега, ние казваме, трябва да възпитаваме хората. Но възпитание има само за хора, които са родени добре. Те могат да се възпитават. Веднъж човек, роден в едно анормално състояние, само смъртта може да го изправи. Сега не е за обезсърчение. Има известни отношения, които, за да се изменят, трябва да има начин. Някои от вас трябва да проучат теорията на Ламарк, изменение на най-низшите форми в най-висши. Пияницата, като види виното, веднага трепне. Каква сила може да го отучи? Казваш му, вредно е, казва, знае всичко това, но не мога да се въздържа. Коя е онази сила, която може да накара един пияница да се въздържа? Един човек, като се разгневи, изважда ножа, пробожда другия. Коя е онази сила, която може да го въздържи в дадения случай? Казвам, тези работи трябва да се предвидят от много по-рано. Всяко едно убийство, всяко едно престъпление, родено най-малко 100 години преди то да се създаде. Бащата е намислил да убие някого в младините си, като момък не е убил, но тази мисъл е останала вложена в ума му. Този момък, като се ожени, той в неговото подсъзнание седи, той като баща, като вложи всичките дарби в сина си, ще вложи и мисълта, че трябва да убие някого. В сина ще има тази мисъл по-силно от бащата. Ако синът не извърши той, неговия син в третото поколение, тази мисъл ще се изрази сега в някого. Всичките грехове се зараждат в далечното минало. И ние трябва да станем канал. Тия престъпления не се зараждат сега. Сега ние трябва да бъдем умни, да създадем широки условия, да се дадат възможности на младите поколения. На сегашните хора трябва да се дадат нови мисли, нови чувства, за да може да се реагира на това зло. Казвам, в нашия век се изисква най-умни хора, държавници се изискват. Ако някой слуша, ще каже, какви архаически идеи да не се подчинява човек на нищо. Тези идеи, които сега народите носят, те ще съсипят човечеството. Този кран трябва да се обърне в друго направление. Англосаксонската раса, която е толкова практична, пита, какво трябва да правим, за да спасим младото поколение от онзи път, по който вървим. Че в България престъпления, убийства, убийства, баща убил сина си, свещеници се убиват, жени се убиват, всеки ден убийства, убийства, ще дойдем ние да кажем, да се помолим на Бога. Не всички ние се молим. В България има 3000 църкви. И тези 3000 църкви не са в състояние да спасят българския народ от престъпления. Не само това. Аз казвам, че всеки български дом трябва да има църква. Не 3000 свещеници, но майката и бащата трябва да станат свещеници в дома. Тогава само ще се поправи, ако искате да знаете. Докато ние имаме тези официални църкви, нищо няма да направим. Във всеки дом бащата да служи на тази идея и на сина си да каже «Синко», бащата ще намери сина си още преди да е роден и да му каже. Той ще избере онзи момент да се роди син му, когато няма да вземе дял в неговите престъпления. Той, което астролозите наричат, е едно хармонично съчетание, когато злото в света не може да се предаде. Именно човек не трябва да има лошите влияния на Сатурн, лошите влияния на месечината или лошите влияния на Венера, отчасти, както казват астролозите, или лошите влияния на Марс. А всички трябва да се намерим под възвишените влияния на Слънцето, под възвишените влияния на Венера, на Юпитер. Те са задачи, които могат да се предадат в един модерен език. Аз нямам време да се спирам какво аз разбирам и какво разбират астролозите. Всичко онова възвишено, разумно, благородно в човека, което повдига човешкия дух, той го означават с планетата Юпитер. Тези са разумни влияния, които управят цялата Земя. Най-силните влияния са на Слънцето, животворни влияния. Аз го наричам източник на любовта, слънчево влияние. Ако един човек е в хармония със Слънцето, ако той познава, че Слънцето в една животворна сила, от него и най-лошият човек ще почувства, че този животворен магнетизъм влиза в неговия организъм и той ще се обнови. Да казвам, трябва да дойдат разумните хора, които да станат проводници в света и да изяснят. Сега казвате, това е заблуждение, онова е заблуждение. Много добре съгласен съм. Нека навсякъде има заблуждение, но в науката има заблуждение. Тя се отличава с разнообразие. Науката е прогресивна, в нея постоянно се менят нещата. Хората търсят истината. В религията нещата са постоянни. Казват, има един Господ, има един Спасител. Ако ти не приемеш този Господ, тъй както те го разбират, веднага казват, ти не можеш да имаш нищо общо с тях. Ти не можеш да вървиш напред. Щом отида в една държава като Англия, аз трябва да разбирам езика им много добре. Ако говоря отлично английски, всякога може да имам достъп. Но ако разбирам криво, англичаните затварят своя достъп. Мислите ли, че ако не разбирате езика на природата, ще имате достъп с нея? Сегашните хора имат идеята да наложат своята воля върху природата и да я заставят да направи това, което тя не иска. Природата е разумна. Тя е позволила на хората и те са се намерили за задушливите газове. Колко блага има, които тя е скрила от хората! Тя има една опасна зона и които са се опитали да проникнат там, са намерили смъртта си. Всеки, който се е опитал да се докосне до природата, той е намерил смъртта си. Тези хора, които са намерили задушливите газове, задушливите пушки, какво са допринесли? Себе си ще унищожат и те искат да станат господари. Освен, че не са станали господари, но са станали роби. Сегашните хора се безпокоят всички и казват, какво ще направим за утрешния ден. Казвам, ако хората умрат в своето пресищане, в своите престъпления, защо ние да не умрем от глад? Ако ще умрем, нека да умрем гладни. Ако ще умрем на трапезата, нека да умрем гладни. Та нима онзи богатия, като умира, не се мъчи? Мъчи се пак. И аз ще зная, че ще се мъча, но зная, че на никой човек не съм направил зло. Има разлика между мен и него. Аз като умра с това съзнание, ще оживея, а той като умре с това съзнание, там остава. Сега имаме един факт в природата, че един праведен човек възкръсва, а нямаме до сега нито един пример, един грешен човек да е възкръснал. Но праведен човек е възкръснал в света, оживял е, значи върнал се в живота пак наново. Но нямаме нито един пример, един грешен да е възкръснал, да се е върнал в света. Ако знаете, в света всичките блага и добрини са резултат само на добрите хора. Лошият човек богат не може да стане, той е богат временно. Лошият човек богат не може да бъде, лошият човек учен не може да бъде. Лошият човек философ не може да бъде, лошият човек поет не може да бъде, може само временно. Временно има учени хора. хора, на които името да преживее всичките векове, но ето, не 100, но 1000 години, 5-10 хиляди години. Вземете името на египетския мъдрец Хермес. И досега изучават неговото учение. Този учен човек е казал такива свещени мисли, че сегашните учени хора едва сега засягат той, което Хермес е казал преди 4000 години. Творчески ум е имал. Сега ние казваме, защо е казал тези неща преди 4000 години, като едва сега хората ги разбират. Египтяните ни най-малко не разбираха тези неща. Учените хора, жреците разбираха, но не бяха в състояние да проповядват това, и мъдростта се свършваше с невежество. Казваха, че боговете ги екзекутираха с гръмове. Това е въпрос. Как сега ги поразяват боговете? Сега ги теглят, един куршум гръмнете. Някъде падне една бомба, това не е един гръм на Бога. Това е гръм на хората, това е гръм на греха. При Божия гръм има живот, в човешкия гръм има смърт. Когато Бог умъртви един човек, той го умъртвява, за да го съживи. Сега да се върнем, защо се родил сляп. Той ли се греши, или баща му, или майка му? Аз ви казвам, нито той, нито баща му, нито майка му, но за да се изяви славата Божия, за да се изяви силата на Бога. Казвам, тогава не съжалявайте за вашата слепота. Не съжалявайте за вашите грехове, не съжалявайте за вашите престъпления. Всичко това, което имате, стегнете си и кажете. Като този сляп бях едно време, но сега виждам. Като сляп досега се препъвах тук-там, но сега другояче виждам и постъпвам. В това отношение ние сме силни. Сега срещна някой и казва, не може да направим това. Сега аз не говоря да бъдете тези големи светии, всички може да бъдете малки светии. В света малките светии са допринесли много по-голямо добро, отколкото големите светии. Та призовавам ви всички като кандидати за малките светии. Тогава някой иде при вас и ви казва... Ти какво си тръгнал в това новото учение? Само по новия път вие ще постигнете вашите купнежи. Ако ти искаш да се жениш, ще намериш една другарка, каквато искаш, но само по новото учение. Ще държиш учението и ще вземеш каквото искаш. Ще държиш учението и ще вземеш служба, каквато искаш. Ще държиш учението и ще спиш спокойно. Ще държиш учението и ще ходиш на разходка, всичко само с новото учение. Без новото учение хората са в ада. Сега хората са в ада и от този ад с новото учение ще се излезе. Та казвам, настава време, когато се срещат, хората ще знаят брат ти, погледнал ли е или не. Да знаеш... че нито ти си съгрешил, нито баща ти е съгрешил, нито майка ти е съгрешила, но за да се прослави славата Божия. Срещнеш една сестра, която много обича да приказва, кажи, сестра, ти си много красноречива, езикът ти е много хубав. Срещнеш един брат, който много обича с ръката да пипа, кажи, ела, братко, при мене, ръката ти е много дълга, обича да работи, ела да помогнеш. Всичките хора имате обич да крадете много хубави работи. Всичките хора, които имат недъзи, всички недъзи могат да се превърнат в нещо добро. Та сега всичките хора са поканени на една деятелност. Поканени са всичките хора при мене. Аз не обичам да говоря, понеже някой път, ако каже истината, не може да я използвате. Дойде някой, ако му каже, че носът му е дълъг, но той не знае какво е дългият нос, в лицето, в носа има нещо красиво. Трябва да знаете къде е красотата на носа и после каква форма трябва да има. носът трябва да бъде в изправно състояние. Сега хората много безразборно са третирали носа. Вие всеки ден по три пъти трябва да се молите за носа. Ще кажеш: Господи, поправи носа ми. Господ да поправи дължината на носа и широчината на носа. Ще кажеш: Господи, да разшириш дупките на носа, защото дупките са тесни. Широки дупки трябва да има. Ако са стеснени, трябва да се разширят. После този нос не трябва да бъде сраснат. По три пъти трябва да се молиш за носа, по три пъти трябва да се молиш за очите си, по три пъти трябва да се молиш за устата ти, по три пъти трябва да се молиш за ушите си, по три пъти трябва да се молиш за ръцете си, по три пъти трябва да се молиш за краката си. И след като се молиш така по три пъти, тогава ще можеш да направиш едно добро. А сега, без да се молиш за носа си, без да се молиш за устата си, без да се молиш за очите си, без да се молиш за ушите си, без да се молиш за ръцете си, без да се молиш за краката си, и ако ти в света мислиш, че всичко може да направиш. Ето аз на какво основавам. Казвате, как тъй? Че най-първо, ако аз не взема едно хубаво ядене и не го пратя в стомаха си, и ако не взема достатъчно количество въздух в носа си да пречистя дробовете си, и ако не изпратя достатъчно количество светлина да функционира умът правилно, какво може да направя? Ако приема чиста храна, ако приема чист въздух, чисти желания и чисти мисли в себе си, веднага ще имам външен резултат в нашата мисъл от храната. И тогава ще бъдем много внимателни. Ще дойдете до хляба. Даже вие, които сте много вярващи, спри се пред една фурна и попитай, да взема ли хляб от тука или не. Ако нещо ти каже не вземай, не вземай, спри се пред друга фурна и кажи, да взема ли хляб или не. Ще кажете, нямаме време. Като дойдете до десетата фурна, нещо ще ти каже, вземи от този фурнаджия. Вземи хляба, тури го и тръгни вкъщи. В света има една хигиена. Аз не обичам да говоря за онзи свят, за мен е много смешно. Аз по-мъчно може да се убедя, че има този свят, отколкото, че има онзи свят. Аз и досега съм малко безверник за този свят, отколкото, че има онзи свят. Ще ме извините, аз съм безверник за този свят. Онзи свят за мен е толкова реален, че този свят трябва да го доказвате, за да се убедя, че действително той съществува. Вие имате право и аз имам право, да сега се различаваме в мненията си. Та казвам, един човек от онзи свят, понеже ние сегашните хора сме от онзи свят, тъй както ние виждаме, чувстваме и пипаме реалното, то не е този свят, то е онзи свят. От онзи свят индивидуално не може да се явяват. Всяко едно същество от онзи свят, за да се яви на земята, трима души приятели трябва да дойдат. Трима души съставят един човек. Когато те посетят трима души, вие вече имате един от онзи свят. Трима души били те моми, момци или старци. Щом имате трима, вие вече имате един от онзи свят, който ви посещава. Разговорете се, много хубави работи ще чуете, посмеят се и пак ще си заминат. Четирима души посетиха Авраама като един човек. Трима души отидоха в Содом и Гомор. Когато ви посети един, той е от този свят. Трима, когато ви посетят, те са от онзи свят. Аз казвам, когато двама души се оженят, те са от този свят. Щом се роди детето, той е от онзи свят. Затова всички се радват на детето, защото той е от онзи свят вече. Трима души не са от този свят, но са от онзи свят. Та когато хората се оженят и нямат деца, казват, закъсахме, не сме от онзи свят, от този свят сме. Не трябва да сме от този свят. Дето са трима, от онзи свят са. Дето е един, от този свят е. Дето са двама, те са кандидати за онзи свят. Някой казва да умра. Няма какво да умреш. Ще дойдат трима от онзи свят и тогава бащата и майката се молят и казват. Господ да поживи това дете, да остане, да ни слуша. Умре детето, остават двамата, всички са скръбни. Нашия свят е скръб, страдание, мъчение. Дойде онзи свят, радост, веселие. Всяко веселие е от онзи свят, всяка скръб е от този свят. Всяко престъпление е от този свят. Всяка добродетел е от онзи свят. Като дойде добродетелта, онзи свят е у вас. Трябва да разбираме. Този свят е свят на престъпление. Онзи свят е свят на добродетел. Затова нека да бъдем всички от онзи свят на добродетелта, на човешката мисъл, на човешката свобода, на човешката добродетел, на човешката истина, на правдата, на реда, на порядъка. Той е онзи свят. Тайна молитва. Осма неделна беседа, държана от учителя на 13 ноември 1932 година. Неделя, 10 часа, София, Изгрев.